Nie narzekam i nie płaczę. Zobacz co zrobiły nasze albumy. Korek 100 tirów na trasie, bo wiozą nasze powody do dumy. W chuju mam kartę na czasie, tutaj chodzi o coś więcej, wariacie. W chuju mam kartę na czasie. Po co nie rap, to jest poezja ulic. Nie narzekam i nie płaczę. Zobacz co zrobiły nasze albumy. Korek 100 tirów na trasie, bo wiozą nasze powody do dumy. W chuju mam kartę na czasie, tutaj chodzi o coś więcej, wariacie. W chuju mam kartę na czasie. Po co nie rap, to jest poezja ulic. Nie świecę rejem na Instagramie, ani nie stoję bezczynnie w bramie, bo biegam i pytam lekarzy, czemu twój ból dupy widać na twarzy? Ej, raperom od hajsu jebie się w pizdach, a w top 100 najbogatszych ludzi w tym kraju nie widnieje żaden artysta. Masz siano, by wynająć chatę i jeździsz Maybachem, który nie jest twoim Maybachem. I kłamiesz, że jedziesz z Białasem, a on mija cię lewym pasem. A jak sobie idziesz Witkacem, to się czujesz tam jak Witkace, a obsługa mówi, idzie window shopper. Wydał całą kasę, bo kupił sobie pasek. Pajace biorą kredyty, żeby sobie kupić Rolexa. Widać jak na dłoni, jak mało potrzebuje głupi do szczęścia. Ja nie pieniędzmi uszczęśliwiam moją maniurę, choć ma torebkę lamusie droższą niż ty furę. Nie narzekam i nie płaczę. Zobacz co zrobiły nasze albumy. Korek 100 tirów na trasie, bo wiozą nasze powody do dumy. W chuju mam kartę na czasie, tutaj chodzi o coś więcej, wariacie. W chuju mam kartę na czasie. Po co nie rap, to jest poezja ulic. Nie narzekam i nie płaczę. Zobacz co zrobiły nasze albumy. Korek 100 tirów na trasie, bo wiozą nasze powody do dumy. W chuju mam kartę na czasie, tutaj chodzi o coś więcej, wariacie. W chuju mam kartę na czasie. Po co nie rap, to jest poezja ulic. Ja czynię dumnie dobro i morduję hurtem zło. Ty udajesz chuj wie kogo, a jesteś chuj wie kto. Poezję ulic pisałem krwią i butem po asfalcie. Biała znał mi rękę, kiedy płakałem na dnie, więc nie będę zastanawiał się, jak poda mi klamkę. Bo pióro jest silniejsze od miecza, co drugi dzieciak ma depresję, bo chce więcej od życia. W społeczeństwie już każdemu teraz ciężej oddychać. Noszę nadzieję dla tych, którzy mają serce schodnika, bo jestem jebanym kowbojem. Tylko wokół mnie harleja, a nie konie. Podjeżdżamy ze smokami, to rycerze srają zbroję. To nie sztuka być dealerem czy bandziorem. Sztuką jest opuścić biedę i patole. Młody usłyszał w kawałku, że jest super kruszyć grudy, potem, że opuści mury. W 2000 chuj wie którym? PDW! Chcemy Lamborghini, a nie BMW! I jak wszystko się jebie na głowę, to pamiętaj, że ja nadal jestem tu i... Nie narzekam i nie płaczę. Zobacz co zrobiły nasze albumy. Korek 100 tirów na trasie, bo wiozą nasze powody do dumy. W chuju mam kartę na czasie, tutaj chodzi o coś więcej, wariacie. W chuju mam kartę na czasie. Po co nie rap, to jest poezja ulic. Nie narzekam i nie płaczę. Zobacz co zrobiły nasze albumy. Korek 100 tirów na trasie, bo wiozą nasze powody do dumy. W chuju mam kartę na czasie, tutaj chodzi o coś więcej, wariacie. W chuju mam kartę na czasie. Po co nie rap, to jest poezja ulic.